NPO Radio 1. Roderick Velo. Een nieuw jaar, een nieuw kabinet onderweg met pijn en moeite, geformeerd met 4 partijen. Steeds meer kiezers houden de middenpartijen voor gezien en zoeken hun heil aan de flanken. Wat gaat er mis in het politieke midden? Zometeen het antwoord aan de rondetafel van Roderick. Nu eerst nieuws van 4 uur met Michel Koenen. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 15.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Bijna 1100 minder dan gisteren. En gemiddeld is er wel een stijging te zien. De afgelopen week waren er per dag 10% meer positieve testen dan de week daarvoor. In de ziekenhuizen was er een flinke daling te zien. Daar liggen nu 1660 mensen met corona, een daling van 119. Op de IC's liggen nu 472 coronapatiënten. In het dorp Rijswijk in Gelderland maakt de politie een einde aan een groot illegaal feest in een leegstaande steenfabriek. Enkele honderden agenten hebben het terrein omsingeld. De bedoeling is dat de feestgangers vrijwillig vertrekken, zegt de politie. Er worden geen boetes uitgedeeld. Het feest begon afgelopen nacht en er kwamen honderden bezoekers op af, van wie veel uit het buitenland. De politie zegt dat er niet eerder werd ingegrepen omdat het terrein in Rijswijk onveilig is en ook lastig onbereikbaar. En ook waren er agenten op andere plekken nodig. Veel mensen zijn vandaag op eigen houtje het water ingegaan bij wijze van nieuwjaarsduik. Georganiseerde evenementen, zoals die in Scheveningen, konden niet doorgaan vanwege de coronaregels. Daar waren er enkele tientallen mensen die het zeewater ingingen. En ook op andere plekken werd een duik genomen. Het was er niet echt slecht weer voor. Buiten is het erg zacht, een graad of 13, en ook het water is nog niet zo koud. De hoofdprijs van de staatsloterij is gevallen in Doorn. Het winnende lot heeft de combinatie FF41849. De winnaar had een heel lot en kocht het online. Daardoor krijgt hij of zij het bedrag automatisch op de bankrekening gestort. De winnaar wordt nog wel uitgenodigd voor een gesprek bij de staatsloterij. Daar gaat het onder meer over hoe je om moet gaan met zoveel geld. In Dieren, Hellevoetsluis, Borne, Koevoorde en Tilburg zijn ook nog loten verkocht waar een prijs van 100.000 euro op is gevallen. En er werden ruim 7 miljoen loten verkocht. Het weer nog droog met soms wat zon. Het is 12 graden in het noorden tot 15 in het zuiden. Morgen eerst wat regen. In de middag wordt het dan droog, maar later vallen er een enkele stevige buien. Morgen wordt het dan een graad of 12. Nieuw bij Albert Heijn. Vergroot je voordeel met Mijn Albert Heijn Premium. Wat dacht je van altijd 10% korting op het totale biologische assortiment? Altijd 2 keer zo snel sparen met koopzegels, spaaracties en Mijn AHA Miles. En altijd 10 persoonlijke Mijn Bonusbox aanbiedingen. Activeer nu Mijn Albert Heijn Premium in de AHA-app of kijk op aha.nl/premium. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Geniet meer voor je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Luco Vitaal krachtig en goedkoop, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. NPO Radio 1. Pound. De ronde tafel van Roderick. Een zeer met goedemiddag. Voor mijn beurt spreken. Lekker begin van het nieuwe jaar. Goedemiddag en een goed en een gezond nieuwjaar. Zometeen 3 leuke gasten over het nieuwe kabinet en de crisis van het politieke midden. Eerst het NK Marathon Schaatsen in Alkmaar, zojuist van start gegaan. Gio Lippens. Ja, goedemiddag. Het NK Marathon Schaatsen, traditioneel op nieuwjaarsdag. De schaatsers die moeten dus de oliebollen wel verteerd hebben op dit moment. En de dames rijden op dit moment over het ijs in Alkmaar. In totaal 100 rondes. Ze hebben nog 93 ronden te rijden. Ja, en als je kijkt naar de afgelopen jaren, naar de Nederlandse kampioenschap. Vorig jaar werd er niet gereden vanwege corona. Dit jaar dus wel, zonder publiek. Maar als je kijkt naar de jaren hiervoor, Vijf jaar achter elkaar werd Irene Schouten Nederlands kampioen. We weten allemaal hoe sterk ze is. We weten allemaal hoe goed ze was op het Olympisch kwalificatietoernooi schaatsen in Tialf. We weten dat ze op de Olympische Spelen misschien wel gouddelver nummer 1 gaat worden van Nederland. Dus de grote vraag is bij die vrouwen die nu onderweg zijn of Irene Schouten voor de zesde keer, en dat is een record, Nederlands kampioen op kunstijs wordt. Zo is het. Dankjewel, Gio. Een uur lang aan deze ronde tafel de toekomst van het politieke midden. Kiezers lopen weg naar de flanken. De spoeling wordt dun in het midden. Er zijn vier partijen nodig voor een kabinet. Nou, die uittocht is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Is het tijd nog te keren, is de vraag voor de middenpartijen. En zo ja, hoe? Vragen die worden beantwoord door Boris van der Ham, oud-Tweede Kamerlid D66, tegenwoordig acteur, en hij heeft verschillende bestuursfuncties. Verder Geert Dales natuurlijk, oud-VVD-wethouder, voormalig burgemeester van Leeuwarden, oud-voorzitter van 50PLUS, en tegenwoordig schrijft hij pittige columns. En René Cuperus, hij is schrijver, columnist, onderzoeker, verbonden aan het instituut Klingendaal en kenner van de populistische revolte. Heren, hartelijk welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Maandag start de formateur Rutte de gesprekken met de kandidaatsbewindslieden. De formatie heeft bijna 10 maanden geduurd. Is dit kabinet uit liefde geboren, Boris, of is het bittere noodzaak? Ja, dat laatste natuurlijk. Maar dat is elk kabinet. Er wordt bijna, ik denk dat behalve misschien het kabinet Wiegel van 8, dat was echt een soort bijna erotische liefde tussen die twee. Maar daarna hebben we toch nooit meer echt zo'n liefdeskabinet gehad. Nee, Rutte 2 niet? Met nee, ook niet Samson echt. En Rutte? Nee, en Rutte, en dat is dan heel kwalijk afgelopen. Want het heeft ongeveer de ondergang van de Partij van de Arbeid ingeleid. Nee, elk kabinet is een verstandshuwelijk. En dat hoort het ook te zijn. Dus het is prima dat er een nieuw kabinet is. En dat is een verstandshuwelijk. René? Ja. Nou, dat bleek fatale liefde tussen Samson en Rutte inderdaad. De beroemde uitzending, was het bij Witteman of zo geloof ik nog, dat ze verliefd met elkaar verkeerden. Ook veel te snel geformeerd. Hè? Was heel snel in elkaar gezet. Ja. Dus het kan te snel gaan of het kan te langzaam gaan. Ja, maar ik ben met je eens. Meestal zijn natuurlijk zakelijke overeenkomsten. En moet blijken of er chemie ontstaat of niet. Ja. Maar dit kabinet, is dat bittere noodzaak? Is het echt onder hoge druk tot stand gekomen? Was er ook een andere combinatie nog mogelijk? Nou, het is natuurlijk een heel raar jaar geweest. Het meest verontrustende vind ik eigenlijk dat het regeerakkoord valt me enorm tegen voor de lange duur die ze gebruikt hebben om het te formeren. Ze zijn heel druk geweest met wie met wie. Terwijl het gewoon een voortzetting is van de bestaande partijen. Wat nogal lastig is uit te leggen in het buitenland. Na zo'n crisis ook, toeslagenaffaire. Maar ik ben eigenlijk teleurgesteld in de geloofwaardigheid van de uitvoering van het regeerakkoord. Ik zie geen plannen hoe ze de dingen willen uitvoeren. Alleen maar heel veel geld. En ik zie ook iets te weinig geloofwaardigheid in de mensen die het gaan doen. Daar willen we het zo meteen nog uitgebreider over hebben. Eerst Geert Dales. Is dit een kabinet uit pure noodzaak? Ja, er kon geen kant meer op naar wat er gebeurd was. Als niet functie elders had gespeeld begin april, de motie van afkeuring, de motie van wantrouwen in de Tweede Kamer, de een aangenomen, de ander nipt, verworpen, als dat zich niet had afgespeeld, was dit kabinet er al lang geweest. Dan was het 2 maanden na de verkiezingen er geweest. Hadden we hetzelfde regeerakkoord gehad als wat er nu ligt. Vermoedelijk. Hoewel D66 nu natuurlijk kans gezien heeft daar meer een stempel op te drukken. Dus het heeft onnodig lang geduurd en is alleen maar gekomen omdat minister-president Rutte koetkekoet wilde vasthouden aan zijn politieke leiderschap en het leiderschap van een nieuw kabinet. Als hij na 1 april had gezegd, jongens, dit heeft zoveel gesodemieten gegeven. Het vertrouwen in mijzelf en ook in het regering als geheel is zo enorm gekelderd. Zo kan ik niet doorgaan. Maar de VVD is wel de grootste geworden bij de verkiezingen. Ik maak plaats voor een andere VVD'er. Dan hadden wij in april, mei een kabinet gehad. In tegenstelling tot dus deze suggestie zei hij wat anders. Hij zei dit. Dit was een heftig debat. Er zijn belangrijke zaken met elkaar besproken. Ik ga door als minister-president, maar ik ga natuurlijk wel ervoor zorgen dat ik het vertrouwen ga terugverdienen. Daar ga ik vreselijk hard voor werken. Van u, van de Kamer, van de samenleving. En ik ga ook mijn stinkende best doen om vanuit onze positie als VVD ons best te doen. Om hopelijk met anderen, en wie precies het voortouw neemt en hoe het ook exact gaat dadelijk met de informateur, maar om te komen tot een nieuw kabinet. Maar ik heb de boodschap zeer goed verstaan en die neemt mij ter harte. Ja, dat is helemaal niet gebeurd. We zijn 8 maanden verder. Sinds die tijd is er heel veel nieuws naar buiten gekomen over nog meer ellende in de toeslagenaffaire. We hebben Afghanistan gehad. Het vertrouwen van de bevolking in het coronabeleid van de regering is gedaald naar onder de 20%. Ja. Dus wat Rutte daar op 1 april zei, of dit was al 2 april, want dat was in de nacht, dat is volstrekt niet waargemaakt. En dit belooft dus ook heel weinig goeds voor de komende tijd. Ik gun het kabinet het allerbeste en ik ben blij dat er eindelijk eens een kabinet komt. Er kan dan weer geregeerd worden. Maar ik vrees dat er zo'n wankele basis is door dit gebrek aan vertrouwen, wat niet goed gemaakt is in de afgelopen periode, dat dit helemaal geen succes gaat worden. Boris van der Ham, deel je dat? Die gedachte dat er zo weinig vertrouwen is onderling? Dat weet ik niet, eigenlijk gewoon echt niet. Waarom weet je dat niet? Want je zit heel dicht bij het vuur. Nee, ik zit helemaal niet meer zo dicht bij het vuur. Maar al bijna geen 10 jaar geen Kamerlid meer. Nee, maar ik denk dat ik dat inderdaad niet kan beoordelen. Ik denk dat de partijen nu wel heel lang om de tafel hebben gezeten. En als er wordt gezegd, er is nu wel weer een basis van vertrouwen, dan wil ik niet per definitie niet geloven dat het zo is. Weet je, het kan best wel eens kunnen zijn dat ze elkaar toch, omdat ze elkaar zo lang aan de tafel hebben getroffen, dat in ieder geval de hoofdrolspelers elkaar vertrouwen. En een aantal van hen gaan ook in het kabinet zitten. Ja, Hoekstra, Sigrid Kaag, maar ook Jette als het ernaar uitziet. Dus die gaan bij elkaar aan de tafel zitten. Dus dat is het onderling vertrouwen op de vloer. Als het nou gaat over het vertrouwen richting de bevolking, ja, dat is natuurlijk iets anders. En ja, daar staat ze op 10-0 achterstand. Alleen, er zijn nu wel verkiezingen geweest, alweer 10 maanden geleden. Als je nieuwe verkiezingen zou hebben gekregen, dan zou dat misschien zich hebben vertaald in een totaal andere uitslag. Maar dat krijgen we nu niet. Dus het kan ook best zo zijn dat we over een paar maanden hier zitten, dat inderdaad het kabinet op gang is, dat er inderdaad een paar nieuwe gezichten zijn en dat straks eigenlijk best wel met het vertrouwen weer een beetje gaat opkrabbelen. Dat kan allemaal best. René Cupiers, is het onderling vertrouwen wat jij bedoelt, of bedoel je het vertrouwen richting de kiezer? Richting de kiezer. Nee, naar mijn gevoel beleven we nu de diepste politieke crisis van Nederland sinds tijden. Overal waar je kijkt, om je heen, het vertrouwen, ook bij mensen die altijd heel loyaal zijn eigenlijk aan de politieke midden of aan de regeringspartijen, zijn het vertrouwen kwijt. En dat heeft te maken met de toeslagenaffaire, met Groningen. Zeker. En ja, dat we ook allemaal slachtoffer zijn geweest van het coronabeleid. En hebben gezien dat het is een crisis in het openbaar bestuur van Nederland. We regeren gewoon niet zo goed. En er is ook een crisis van de oppositie. Er is geen geloofwaardige oppositie die de regering kan overnemen. Dus ja, dat is het probleem met Rutte. Rutte kon niet worden afgestraft, want er is geen alternatieve oppositie. Precies. Die het over kan nemen. En dat is voor een democratie heel problematisch. En dat voelen mensen. En die voelen daarin dat ze tekort worden gedaan in hun kritiek. Ja. Geert Dales, want is er een alternatief voor Rutte? Op dit moment niet. Dus we gaan gewoon beginnen, zou ik maar zeggen. Maar wat René net zegt, daar ben ik het helemaal mee eens. Het vertrouwen tussen bestuur en bevolking, tussen politiek en bevolking, is dermate uitgehold, geërodeerd en beschaamd en beschadigd. Dat krijg je echt niet meer op de rails met min of meer grosso modo hetzelfde team dat er zat toen die crisis uitbrak. Dus dit moet een keer veranderen. En ik heb altijd gehoopt en ook wel gedacht heel lang dat het zou gebeuren, dat we nieuwe verkiezingen zouden krijgen voor een behoorlijke reset. Dan kan Pieter Omtzigt in de ring komen. Nou, alle peilingen duiden erop dat als hij mee gaat doen met een serieuze partij met goede mensen, dat het beeld volkomen gaat veranderen. Dat had ik graag gezien. En met zo'n reset kun je weer opnieuw beginnen met de band tussen kiezer en gekozenen, tussen bestuur en volk, om dat weer opnieuw op te bouwen. Ja. Dat gaat onder leiding van Mark Rutte, hoezeer ik hem ook kwaliteiten toedicht, gaat gewoon niet meer gebeuren. Mark Rutte is ook niet mijn man, maar kijk, het is precies zoals je zegt. We gaan gewoon nu een kabinet in. Dat kabinet houdt zichzelf ook behoorlijk aan elkaar vast. En ook aan de coalitiepartijen. We komen straks naar gemeenteraadsverkiezingen, provinciale statenverkiezingen pas volgend jaar, 2023. Dat gaan ze in ieder geval wel volhouden. Omdat ze alleen al weten dat als er nu verkiezingen zijn, dan komen dat ze heel veel van die zetels weer kwijtraken. Dat is een heel goed incentive om in ieder geval de politiek het gevoel te geven, hou elkaar vast, ga niet te veel ruzie maken, want ruzie houdt in dat je misschien wel weer gehalveerd wordt in de peilingen. En dat is negatief, dat is heel cynisch zou je kunnen zeggen, maar je zou ook kunnen zeggen, dat geeft hen ook de tijd en ook het incentive om daar wel aan te gaan werken. Ik bedoel, ik hang nu een beetje aan de positieve kant, maar ik ben het op zichzelf eens met het feit dat de analyse moet zijn dat er echt iets grondiger mis is dan alleen maar het gedoe wat zich de afgelopen 10 maanden heeft voorgespeeld. Nou ja, dat heeft te maken met inderdaad het thema waar we het vandaag over gaan hebben. Dat het middenpartij steeds minder in staat zijn om grote delen van de bevolking achter zich te krijgen. Waar dat vroeger wel kon. Hè, dan had je bijvoorbeeld CDA of de Partij van de Arbeid. Dan waren de leraren, de hoogopgeleide, die stemden erop. Maar ook de lage opgeleide. Dat zag je ook bij het CDA. Nou, partijen die dat lukt om zowel armrijk, stad, platteland aan zich te binden. Dat is maar eigenlijk nu maar één partij gegeven die dat echt goed kan. Dat is de VVD. Maar die is niet eens heel succesvol, want die heeft ook maar een beetje ruim 30 zetels. Ja. Niet zoveel als de Partij van de Arbeid en de CDA daarvoor hadden. En dat heeft dan tot gevolg dat het inderdaad versplintert. Daar zitten een aantal voordelen aan, maar ook een aantal hele grote nadelen. En dat gaat eigenlijk beyond Mark Rutte en wat we vinden van de nieuwe ministersploeg. De traditionele achterban is door die grote partijen natuurlijk toch voor een belangrijk deel in de steek gelaten. Dat heeft de Partij van de Arbeid gedaan. Dat is bij de ChristenDemocratie gebeurd. En dat gaat bij de VVD ook gebeuren. Zeker met het regeerakkoord dat er nu ligt. Ik heb het gelezen. Daar vind je nog wel hier en daar een beetje VVD-gedachtegoed. Maar het is toch overwegend linksig gedachtegoed. Vooral op het financiële gebied. Het is werkelijk ongelooflijk. Ik wist niet wat ik zag. Dus voor 80 miljard worden daar zogenaamde incidentele uitgaven neergezet. Ja. Maar dat zijn gewoon structurele uitgaven. Ja. Dat gaat ver buiten de EMU-norm. Ja. Nou, dat noemden ze vroeger bij de VVD potverteren. Ja, precies. Dat kan iedereen zich nog goed herinneren. Mm-hmm. Dat sprak de achterban ook enorm aan. Prudent financieel beleid. Ja. Je hoort het zelfs Mark Rutte ook nog zeggen. Maar het is helemaal weg. Ja. En inhoudelijk is het natuurlijk een heel links programma. Dus de traditionele achterban van de VVD wordt hier niet mee bediend. En die doen nu hetzelfde wat de Partij van de Arbeid al eerder gedaan heeft en het CDA ook. En die raken dus die achterban straks kwijt. Krijg je weer een verdere versplintering. En dat kun je alleen maar oplossen door nieuwe verkiezingen met een totale reset. Maar het probleem, het is geen linksbeleid, het is progressief. Het is een progressief regeerakkoord. Het is vooral een hoger opgeleide programma. Ja. Dat is mijn zorg. We worden eigenlijk geregeerd door D66 zo langzamerhand. Iedereen blijkt opeens D66 te zijn. Robert Dijkgraaf, Ernst Kuipers. Ja. Alle bekende Nederlanders zijn opeens D66. Nee, maar dat is heel interessant. Dus dat is natuurlijk de succesvolle hoogopgeleide partij. En heel hoogopgeleid Nederland voelt zich vertegenwoordigd door dit kabinet. Rutte is heel cruciaal, de VVD, in nou net die missing link naar niet hoogopgeleid Nederland. Ja. En daarom is het zo ernstig dat Rutte zo zwaar beschadigd is in termen van vertrouwen. Eigenlijk de hele VVD. Dus die hele lagere middenklasse in Nederland voelt zich eigenlijk niet vertegenwoordigd door dit kabinet. Dat is mijn grote angst. Ja. En als ik dan kop in de NRC zie staan afgelopen zaterdag, is er nog ruimte voor boeren in Nederland? He? Dat soort koppen en die teneur van hoogopgeleid, grootstedelijk Nederland, weldenkend Nederland tegen de rest van Nederland, dan vrees ik voor enorme stabiliteitsproblemen in de komende regeerperiode. Ik wil even naar de lange termijn. Als je kijkt 10, 15 jaar terug, dan verliezen niet alle middenpartijen kiezers. VVD D66 niet, maar 15 jaar geleden stond de CDA nog op inderdaad 41 zetels. Nu 15 in de peilingen, zelfs op 5 zetels. Ja. Partij van de Arbeid 33 zetels in 2006, 30 in 2011, 9 nu. Is het een probleem vooral van Partij van de Arbeid en CDA, of verliest het politieke midden als geheel glans? René Cuperus. Ja, daar kun ik een half uur over vertellen. Kijk, op zichzelf kun je zeggen van, hoe logisch is het dat een Partij van de Arbeid groot is in een samenleving waar bijna niemand zich meer arbeider noemt? Hoe logisch is het dat een CDA groot is in een van de meest gecirculariseerde landen van de wereld, namelijk Nederland, waar niemand meer naar de kerk gaat? Dus dat daar iets. We leven in een andere samenleving dan 30, 40 jaar geleden. Mijn probleem is wel, dus je kunt er zo naar kijken, heel laconiek naar kijken, van nou, dit waren de partijen van je opa en van je grootouders. En we zitten in een nieuwe tijd, dus nieuwe partijen. Mijn vrees is dat die partijen, dat waren de pilaren van de naoorlogse samenleving. Die waren de pilaren van de verzorgingsstaat na de oorlog en van de liberale democratie. Maar is die tijd voorbij? En van de middenklasse samenleving. Ja. En als er niks in de plaats komt van deze volksbewegingen, volkspartijen, die inderdaad, zoals Boris zei, die zowel hoog als laag opgeleid kunnen verbinden, grote steden en platteland, migranten, niet-migranten. Als je dat kwijtraakt en we krijgen allemaal partijen die alleen maar aan identiteitspolitiek doen, dan krijg je een fragmentatie en een polarisatie in de samenleving. Dan moet je meer naar Amerika kijken, naar Trump-Amerika of naar Frankrijk, waar je een totaal gepolariseerd politiek veld hebt. Dus daar maak ik mij zorgen over. Dat politieke midden bestaat eigenlijk niet meer op dit moment. Geert Alles. Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar wat je ziet natuurlijk over de langere termijn is een ontideologisering. Mm-hmm. Het pragmatisme viert hoogtijd. Daar is overigens Mark Rutte is daar het boegbeeld van, zou je willen zeggen. Een pragmatische managerial aanpak in de politiek. Dus niet meer handelen op basis van een politieke overtuiging waarin je achterban meekrijgt die zich daarin herkent. Dus men kan gewoon van de ene naar de andere lopen, daar waar het beste uitkomt voor dat moment. Dan ga je halen wat je wilt hebben, heel opportunistisch. kwesties. En we hebben natuurlijk ook te maken met een sterke individualisering, waarvan ik trouwens denk dat die ook nog wel weer eens zou kunnen omdraaien. Als ik kijk hoe jongere mensen denken, uitingen die ik daar hoor, zie ik veel meer toch bewustzijn voor het collectief. Maar we hebben een sterke individualisering gehad met mensen die veel hoger opgeleid zijn dan vroeger, die zich veel beter kunnen informeren via de sociale media, via internet, en hun eigen mening gaan vormen en zich niet meer laten vertellen door een of andere ideoloog hoe zij moeten handelen. En dat zijn allemaal oorzaken die leiden tot deze versplintering, eigenlijk de verpulvering van die grote, drie grote blokken die we altijd hadden. De liberalen, de christendemocraten en de sociaaldemocraten. Dat is allemaal weg. Ik denk dat we dat ook niet meer terug gaan krijgen. Misschien is dat trouwens maar goed ook. Ik ben helemaal niet per se rouwig om deze versplintering. En er kan altijd wel weer een kabinet gevormd worden. Maar ik denk dat dit de grote reden is. We zijn niet meer zo ideologisch als dat wij waren in de tijd dat wij allemaal, behalve Boris, die is nog wat jonger, opgroeiden. Ja, ja. Nou ja, René zei het natuurlijk al. Je kan zeggen ze van, nou ja, we zijn minder ideologisch. Aan de andere kant is daar ook voor dat politieke midden iets voor in de plaats gekomen, namelijk dat populisme. Als we inderdaad kijken naar Trump en de Brexit, en zeker in Europa, ook als je kijkt naar een land als Frankrijk, waar de traditionele middenpartijen volledig weggevaagd zijn. Maar een grote populistische beweging heeft Nederland niet. Nou ja, als je kijkt naar de PVV. We hebben Pim Fortuyn gehad. En die had, wat had hij? 25, 26 zetels nou, of zo. Dat is toch behoorlijk. Ja, maar die is lang, dat was 2002. Nee, maar de PVV, en een jaar later waren ze het allemaal alweer kwijt. Maar ik denk dus, dat we ook... En de PVV is toch een populistische partij. Dat zeker. En we hebben het succes natuurlijk ook gezien van Forum voor Democratie van Baudet. Ja, maar daar is toch ook langzamerhand is dat alweer in elkaar gedrongen. Maar als je dat voor mij maar optelt, mag je best zeggen dat dat best een stroming is die sinds Fortuyn er is. In verschillende soorten vormen. En met verschillend succes. Maar dat is echt een vaste stroming. En die is op dit moment, en zo moet je er ook een beetje naar kijken, denk een beetje op afstand, van er is gewoon een enorme strijd bezig aan de rechterflank met name, van wie gaat een partij zijn die ertoe doet, die mee kan doen, ook aan de macht, die zichzelf goed kan organiseren. Nou, dat eerst leek even Thierry Baudet een soort nette variant van Wilders, nu lijkt het een soort extremistische van Wilders te zijn. Ik bedoel, zo snel kan het gaan met Thierry Baudet. En nu probeert hij bijvoorbeeld Ja 21 dat op een andere manier te doen, en die wordt niet door partijen uitgesloten. Dus je ziet dat daar gewoon enorm veel gedoe is om te kijken van wie gaat nou dat deel van de kiezer adresseren en ook recht doen. Tegelijkertijd zie je dat ook op links gebeuren, want je ziet het ook gebeuren dat wie gaat nou eigenlijk de stem van links zijn? Hè? Ik denk dat Lilian Marijnissen de afgelopen verkiezingen eigenlijk een hartstikke goede campagne had gedaan. Ik bedoel, hij had een heel duidelijk maar verhaal. Maar verzilvert dat niet in de uitslagen? Nee, nog niet, maar dat zou best wel eens bij een volgende verkiezing anders kunnen zijn. Tegelijkertijd heb je daar natuurlijk ook een grote versplintering van allerlei partijen en partijtjes die naar dezelfde kiezer dinkt. En je hebt natuurlijk ook gewoon, ik denk dat we ook moeten ophouden in Nederland om steeds onze populistische en onze andere problemen te gaan vergelijken met Amerika en met Engeland en met Frankrijk. Kijk eens eerder naar Scandinavische landen. Dat zijn landen die veel meer op ons lijken. En die eigenlijk vergelijkbare politieke partijen hebben. En waar bijvoorbeeld een aantal politieke partijen die, laten we zeggen, meer in een populistische hoek zitten, zich ook anders hebben ontwikkeld dan in Nederland. Die bijvoorbeeld wel meedoen aan de regering, omdat ze niet een tandje minder extremistisch zijn dan de rest. Exact. Maar daar noem ik het ook het populisme. Want je ziet dus dat die populistische partijen dat midden aan het leeg eten is eigenlijk. En dat het midden daar dus eigenlijk geen antwoord op heeft. Die middenpartijen die weten eigenlijk niet hoe ze moeten antwoorden. Want je ziet dus inderdaad het CDA, de Partij van de Arbeid, leeglopen. Maar er is ook je mag ook best concluderen, er is een waar tijd van het komen en gaan. Want je kan ook zeggen, wat is er eigenlijk mis dat de Partij van de Arbeid en het CDA op een gegeven moment ophouden te bestaan? Er zijn heel veel partijen die wel eens op zijn gehouden om te bestaan of heel klein worden. Als maar wat er daarvoor in de plaats komt, ook eenzelfde soort effect heeft. Kijk, en daar moet je volgens mij naar kijken. En daar maak ik me wel zorgen over. Ja. Dat je ziet dat heel veel partijen die ontstaan, dat zijn een soort van vuurpijlen, die komen op. En dan blijken ze iets groter te worden. En dan valt het als een kaarthuis in elkaar. Los even van of ik met de standpunten eens ben, maar dat ze heel veel ruzie gaan maken. Nou, mijn collega meneer Dales hier heeft een prachtig boek geschreven over de 50-plus-beweging. Wat voor enorme puinhoop dat werd. Terwijl daar best een zetels te halen waren. Nou, zo zijn er heel veel partijen. Tien waar het zo mee is gegaan. Links, rechts, alles door elkaar. Dus zijn partijen in staat om eigenlijk de bezigheid te ontwikkelen die grote partijen hebben met leden, met verenigingsleven, met ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plekken terechtkomen, dat als er eens een keertje een windje tegen je opstaat, dat je dan ook blijft staan. Nou, die stevigheid, die bezigheid, die ontbreken die nieuwe partijen vooralsnog. D66, dat is eigenlijk een middenpartij die het op dit moment heel goed doet, 24 zetels. Maar die heeft ook echt een uitdaging als zij echt een nieuwe progressieve partij zou willen worden. Om ervoor te zorgen dat ze niet alleen maar die hoogopgeleide kiezers aanspreken. Daar had jij het over. Maar dat je ook de middenklasse en de onderkant van de middenklasse gaat aanspreken. En dat is echt een uitdaging voor die partij die het nu zo goed doet. Ja, precies. Maar dat is dus al heel lang een uitdaging. En je kunt heel filosoferen over hoe een populistische partij volwassen kan worden. Dat begrijp ik best. Maar het gaat natuurlijk om dat electoraat wat al heel lang thuisloos is. He, die komt uit het politieke midden. En die vindt eigenlijk dan weer Fortuyn, dan weer Baudet, dan weer Wilders. Ja, maar dat is wel een heel. Als je nou kijkt naar dat soort kiezers, is het heel interessant wat je nou de afgelopen jaren hebt gezien. Je hebt Fortuyn gehad. Fortuyn viel om, of althans werd vermoord. En ja. Zijn partij viel daarna ook om na 4 jaar. Toen kwam Wilders op. En daarna heel snel ook verdonk. Wilders was vrij extreem, harde taal, beledigend ook. En toen kwam Verdonk op. En eigenlijk was dat een veel redelijker stem dan Wilders. Ja, en die won opeens in de peilingen heel veel zetels. Ja. Dus je ziet dat mensen aan die kant van de politieke vlak eigenlijk op zoek zijn naar een redelijke rechtse stem. Is er steeds maar niet. De partij van Rita Verdonk heeft niks gezorgd bij de verkiezingen. Dus, nee, omdat ze er zo'n interne puinhoop voor maken. Dus voordat ze die zetels kon krijgen, was al ingestort. En dat zal ook een probleem blijven. Ja. Overigens steeds meer beginnen te denken dat die partijpolitieke organisatie die we hebben, die moet ook eens goed tegen het licht worden gehouden, want ik heb dat bij 50 plus natuurlijk van nabij gezien hoe desastreus dat kan werken. Ja, als zeker. Je niet in staat bent om voldoende geschoold, voldoende professioneel kader te rekenen. Maar ik wil even terug naar het electoraat van het middenpartij, want het gaat mij niet om de verschillende partijen die langs zijn gekomen. Het gaat mij om dat electoraat die hap uit die kiezers die de ene keer links zoeken, dan weer rechts zoeken. Er zit een veel fundamentele conflict onder, hè? Of los van of die partijtjes nou succesvol zijn of niet. We zitten in een samenleving waarin, in mijn analyse, een clash plaatsvindt over de toekomstkoers van ons land. Wat willen we zijn? Wat moet Nederland worden in de toekomst? En dan zie je dat dominant in onze politiek is, ook in dit kabinet, toch het programma van de hoogopgeleide. Klimaat wordt veel belangrijker gevonden dan migratie. Terwijl voor heel veel Nederlanders dat helemaal niet zo ligt. Daar is pensioen misschien wel belangrijker dan klimaat. Maar je ziet, het klimaat krijgt een enorme aandacht. En dat is een hoogopgeleide thema, vooral, helaas. 6 pagina's in het regeerakkoord. Europa en de kenniseconomie en de globalisering. Dus er zit een hele fundamentele clash in onze samenleving. Tussen met name hogere opgeleide, lage opgeleide, middelbaar opgeleide. En die vindt politiek, vindt dat geen stabiele balans. Dat zie je in Frankrijk in hele extreme mate. Daar heb je Macron en establishment tegenover anti-establishment. Heel heftig, Zemmour en Le Pen. Bij ons zie je dat die partijen ook niet... Het probleem is dus die mensen, heel veel mensen in onze samenleving, met name in de periferie, in de niet grote steden, in kwetsbare middengroepen, voelen zich bedreigd door de toekomst. Ja. En dat is vooral ook een sociaal-economisch en een migratieverhaal. En ik verwijt ons politiek midden dat wij daar geen bescherming aan bieden. Dat we hun geen toekomstzekerheid bieden. Precies, maar dit is dus al een verhaal wat zo lang... En dat is cruciaal. En los van of dat nou partijpolitiek goed eindigt of niet, dat is een ander verhaal. Ja. Maar waarom, Geert Daens, heeft het politieke midden daar al zo lang sinds Fortuyn eigenlijk geen antwoord op? Op de problemen van het electoraat die we hier bedoelen? Omdat al sinds Fortuyn er door de middenpartijen, zeker door de grote partijen vanuit het CDA is dat gebeurd, zeker bij de Partij van de Arbeid, er heel erg gesproken is in termen van uitsluiten. En dat gaat door tot de dag van vandaag. Je kan natuurlijk ontzettend bezwaar gaan maken tegen de PVV. Ik kan ook een hoop bezwaren bedenken. Maar feit is dat ze, wat hebben ze nu, 19 zetels? 19, hè? Ja. Al heel lang ergens tussen de 15 en de 23 zetels zitten. Dat is dus een serieuze politieke factor. Daar heb je rekening mee te houden. Dat is de aanhang. Ja. En dat moet geaccommodeerd worden. En dat gebeurt niet. We hebben het nu bij de verkiezingen weer. Voor de verkiezingen wordt het al geroepen door alle middenpartijen. We sluiten die mensen uit. We gaan daar nooit mee in het bestuur zitten. Ja, als je dat doet, los je dit probleem natuurlijk niet op. Zometeen meer. Het is bijna 16:30 en het is tijd voor het nieuws. NPO Radio 1. Michel Koenen. De politie grijpt alsnog in bij een groot illegaal feest in de oude steenfabriek in het Gelderse Rijswijk. Er zijn 10 politiebusjes het terrein opgereden en er staan nog enkele honderden agenten paraat. Tot nu toe is 1 persoon opgepakt, meldt Omroep Gelderland. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het afgelopen jaar zijn er in ons land ruim 9% minder auto's verkocht vergeleken met het jaar ervoor. In totaal werden er bijna 323.000 nieuwe personenauto's geregistreerd. Volgens de brancheorganisaties komt de daling door de langdurige chiptekorten. De Engelsman James Wade heeft als eerste darter de halve finale van het WK gehaald. Hij versloeg zijn landgenoot Mervyn King met 5-0. En voor het eerst in 10 jaar staan er geen Nederlanders in de kwartfinales. Wade versloeg eergisteren de laatste Nederlander die nog actief was. En in Groot-Brittannië zijn op Nieuwjaarsdag vooral coronabestrijders geëerd door koningin Elizabeth. Ook mensen die betrokken zijn bij de productie van vaccins kregen een titel. En verder is oud-premier Blair voortaan Sir Tony. Daniel Craig evenaart de rang van James Bond. En Spice Girl Mel B is nu ook MBE, the Most Excellent Order of the British Empire. En dan het weer met Gerrit Hiemstra. Ja, en het weer is zeer zacht van start gegaan in dit nieuwe jaar. Met temperaturen van 10 tot plaatselijk zelfs 15 graden. In de buurt van Limburg, of in de buurt van Maastricht, werd het 15,1. En dat is toch wel uitzonderlijk, want de gemiddelde temperatuur overdag is in deze tijd van het jaar een graad of 6. Nou, vanavond krijgen we meer bewolking en later gaat het in het noordwesten ook wat regenen, wat later in de avond. En vannacht is het bewolkt, met vooral in het noorden en westen af en toe regen. En het blijft ook vannacht erg zacht met een minimumtemperatuur van een graad of 11. De gemiddelde temperatuur voor deze tijd is in de nacht plus 1. Morgen dan is het bewolkt en in de ochtend trekt er wat regen over. In de middag is het dan meest droog. In het noorden en oosten is er wel kans op een bui. En tegen de avond ook in het zuidwesten. Het is opnieuw erg zacht. Iets minder dan vandaag, maar toch nog wel 10 tot 13 graden. De wind waait uit het zuidwesten. Het is matig aan zee en op het IJsselmeer 5 à 6. Windkracht 5 à 6, dat is vrij krachtig tot krachtig. Na morgen is het uiterst wisselvallig met geregeld regen. Maandag is het wel op de meeste plaatsen droog, maar vooral dinsdag gaat het veel regenen. In het noorden een millimeter of 10, in het midden 20 en in het zuiden kan er zelfs 30 millimeter vallen. Na dinsdag redelijk droog met wel wat koeler weer en temperaturen rond het gemiddelde. Dat is 's nachts plus 1 en overdag plus 6. Dit is tot 5 uur. De ronde tafel van Roderick met Roderick Velo. En we gaan naar Alkmaar, naar het NK Marathon Schaatsen, Gio Lippens. Daar is het inmiddels een slagveld bij die wedstrijd van de vrouwen. 83 vrouwen gestart. Op dit moment nog maar 34 vrouwen in de race. We zijn net over de helft. Nog 45 van de 100 ronden te rijden. En het heeft allemaal te maken met onder andere met Irene Schouten. Die verschrikkelijk hard is weggereden uit dat peloton. Na een ronde of 30 gebeurde dat. Ze kregen een paar vrouwen met zich mee die ook hard meereden. Ariane Pruijser en Iris van der Stelt. Die drie die bouwden een aardige voorsprong op. Kregen uiteindelijk gezelschap van 7 andere vrouwen. Zodat we nu een kopgroep hebben van 10 vrouwen. En die hebben een ronde gepakt op het peloton. Daarbij zitten Laura van Hans, Ramshorst, Irene Schouten, Lisa van der Geest, Rosa Blokker, Emma Embers, die zit daar ook bij. Dan hebben we daar Rosa Blokker, had ik al genoemd. Maaike Verwij zit erbij, Femke Mossinghoff en Elsemieke van Maren. Dat zijn de 10 koploopsters hier op dit Nederlands kampioenschap. Hebben dus een ronde gepakt op het pelotonnetje wat nog over is. En de rest zit allemaal vleugellam aan de kant van die ijsbaan in Alkmaar. Allemaal kapot gereden door die sterke vrouwen. Bij een temperatuur, we hoort het net al, ze zijn hoog vandaag. 14 graden staat er hier op de ijsbaan. Dankjewel, Gio Lippens. En de finish, heb ik begrepen, is iets voor 5 uur. Tot 5 uur is dit de crisis van het politieke midden. Met Geert Dales, Boris van der Ham en René Cupiers. En voor het nieuws hadden wij het over het dédain eigenlijk van de middenpartijen voor de werkende klasse. Wat ik mij afvraag is, en daar hadden we het ook over, waarom dat zo lang duurt voordat het politieke midden eigenlijk in de gaten heeft dat ze zoveel kiezers verliezen aan de flanken. Ik weet niet of het dédain is naar de mens, maar ik denk dat je concurrerende onderwerpen hebt. Ik denk dat René het precies zei. Je hebt helemaal heel veel belangrijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld klimaat en heel veel andere onderwerpen die echt belangrijk zijn. En daardoor wordt in het politieke debat het klassieke debat waar het vaak in de politiek over moet gaan, namelijk sociaal-economische onderwerpen, gewoon wat is de sfeer in de wijk? Kunnen mensen een beetje met iets met elkaar doen? Je ziet ook in allerlei peilingen wat vinden mensen het belangrijkste? Vaak toch normen en waarden, hoe de sfeer is in de samenleving. Iets wat heel ingewikkeld is om politiek aan te pakken. Want wat doe je nou in sfeer qua wetgeving? Dat is heel erg lastig. Maar dat vinden mensen wel in het dagelijks leven het allerbelangrijkste. En daarin merk je dat, omdat dat zo ingewikkeld is, dat politieke partijen van het midden daar een beetje van terugdeinst. Dus dan zie je dat zelfs een partij als de Partij van de Arbeid bijvoorbeeld daarvan terugdeinst. En het vooral over de andere soort onderwerpen gaan hebben dan waar ze vroeger groot mee werden. Maar die populistische partijen die vinden dit soort onderwerpen helemaal niet ingewikkeld. Het lijkt wel alsof dus het electoraat, dat electoraat wat vertrokken is uit het midden, zich meer gehoord voert door dat door die flanken, door die populistische partijen. Maar het electoraat vertrokken, dat is nog maar de vraag. Want iets in mij zegt dat als wij nieuwe verkiezingen gaan krijgen, dat het beeld heel anders gaat worden. Oh ja? Ja, dat denk ik echt. Alleen al vanwege het feit dat Pieter Omtzigt volgens de peilingen met 25 zetels komt aanzetten. Nou, dat kan je toch niet een flank, een populistische flankpartij noemen. Hè? Of eens even kijken naar de inhoud, hoe hij politiek bedreven heeft. Dus dan krijg je alweer een heel ander verhaal dan. Ja, maar toch even, dat klinkt een beetje saai. Maar even kijken, stel je voor dat Pieter Omtzigt een eigen partij begint. Ik zou dat zeer aanmoedigen. Dat het heel erg belangrijk is dat hij dat zou doen. Ja. Maar dan krijgt hij met hetzelfde gesodemieter te maken, waar jij met 50 plus mee te maken. Hoe ga je de lijst samenstellen? Ja. Waar komen die mensen vandaan? Zijn ze te vertrouwen? Zijn het geen baantjesjagers die even snel toch weer bij een andere partij dan ze altijd gewend waren te zitten actief willen worden? Al dat soort gesodemieten zal hij ook gaan krijgen. Dat zal ook weer gedoe geven. Dat zal ook dus teleurstelling geven. En ik hoop, als hij het doet, dat hij niet één keer een verkiezing wint, maar dat hij dan een aantal verkiezingen. Of niet even de vuurpijl van een nieuwe politieke partij het even goed doet, want dat hebben we vaker gezien de afgelopen jaren. Maar dat hij ook een stabiele, pezige factor van belang kan worden, waar hij echt die grote rol van die grote partij kan worden overgenomen. Maar die tijd die is er nu, want dit kabinet valt niet zomaar. Dat gaat echt nog wel een tijd door. Dus dan heb je tijd om dat allemaal goed te organiseren. Ik ben het volkomen met je eens, hoor. Als je dat niet goed regelt, dan dondert de boel weer in elkaar bij de verkiezing die daarna komt. Dat hebben we ook steeds gezien. Maar het kan wel. Het is in de geschiedenis keer op keer gebeurd. Dus het kan. En ik zou het fijn vinden als het gebeurt. En dan krijg je dus weer een hergroepering in dat politieke midden. Dan zijn die extreme dingen, die zullen altijd blijven, vind ik overigens ook helemaal niet erg. Want dat is ook een geluid dat vertegenwoordigd moet worden in het parlement. Het woord populisme wordt altijd meteen negatief geduid. Maar wat is er eigenlijk mis mee? Dat je het volkssentiment ook laat weer klinken in het parlement. Ik zou niet weten wat er verkeerd mee is. Vooral omdat het ook zo divers is. Want gebeurde er maar een beetje meer. Er gebeurde het ook maar op kabinetsniveau. René Peres, ik wil even naar René. Wat zegt het dat zo'n Omtzigt voor 25 zetels in de peilingen staat? Dat wou ik zeggen, ja. En ook Caroline van der Plas heeft enorme potentie. En Volt heeft enorme potentie. Dus dat denk ik. Dus de meeste Nederlanders zitten ergens, die hebben enorm onbehagen met het establishment, met de regeringspartijen, vinden dat die slecht performen, vinden dat er slecht geregeerd wordt, hebben ze gelijk in. Hè? Zie toeslagenaffaire, zie coronabeleid. Maar ze zoeken het niet in extremistische standpunten. Maar tegelijkertijd, dat zei ik in het begin, er is ook een crisis van de oppositie. Namelijk PVV en Forum voor Democratie zijn geen geloofwaardige oppositiepartijen. Maar hè, nu laatste tweet van Wilders ook weer over Jezogus, dat hij eigenlijk niet minister van Justitie zou mogen worden vanwege haar Turkse achtergrond. Daarmee verklaart hij zich totaal buiten de orde van de Haagse politiek en van de samenleving. Hè? Dus we hebben geen serieuze oppositie. Partijen die maken eigenlijk hun eigen bestuursgeloofwaardigheid permanent kapot. Zowel Baudet als Wilders. En vandaar de enorme potentie voor Omtzigt en voor Caroline van der Plas zelfs. Omdat men, de hele Nederlandse bevolking zit eigenlijk in tussen establishment en tussen het alternatief wat er niet is. Dat is heel zorgelijk. En ik had gehoopt dat dit kabinet zijn tijd, al die maanden, had gebruikt om slimmer na te denken. Hoe ga je om met deze sentimenten in de samenleving? Welke personen horen daarbij? Anderen? Ik vind zo'n Robert Dijkgraaf best wel interessant. Vind spannend. Ik vind dat D66 wel zijn best doet om te investeren met nieuwe namen en nieuwe risico's. Je moet risico's nemen. Business as usual gaat niet werken. Overtuigt niemand. Je had veel meer risico moeten nemen, ook met je regeerakkoord. Had je veel meer risico moeten nemen met projectteams of op een andere manier dan we het nu doen. Want het werkt niet zo goed allemaal. En wat jullie niet noemen, en wat ik toch ook wel genoemd wil hebben, is we beleven ook een crisis van de politieke partijen. Niemand in Nederland wordt meer lid van politieke partijen. Alle jongeren, vergeet het maar. Dat is ook een van de redenen waarom CDA en PvdA totaal eroderen, imploderen, omdat er geen enkele jongere meer lid wordt van partijen. Dat is een probleem. Dus we moeten de democratie opnieuw uitvinden zonder partijenvrees. Je moet het op de een of andere manier organiseren. Ik vind ook die partijpolitieke democratie die we nu hebben, vind ik heel erg moeilijk. Want ik heb van nabij gezien wat er allemaal gebeurt. Je ziet het bij elke nieuwe partij ook weer opnieuw gebeuren. Trouwens ook in de gevestigde partijen. Maar hoe gaan we dat anders? Kijk, we hebben natuurlijk maar heel weinig leden van politieke partijen die de dienst uitmaken. Met alle functies die er in Nederland te vergeven zijn, komt ongeveer iedereen wel een keer aan de beurt. Kwaliteitsproblemen hebben we. Dat is heel erg slecht. Maar dan is de volgende vraag, hoe anders? Want je zal een of ander vehikel moeten hebben om de boel te mobiliseren, om het te organiseren, om kandidaten voor lijsten te hebben, om kamerleden te zijn, enzovoort. Dus we raken het niet zomaar kwijt. Ik vind het soms Boris is een democratische vernieuwer. Maar ik vind het soms ook te makkelijk om het af te schrijven. Ik zou ook eerlijk gezegd dan ook nog wel een beetje respect en waardering willen opbrengen voor al die mensen die de moeite doen om dit allemaal maar weer te gaan organiseren. We zien het nu ook in de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben het helemaal eens. Ik denk dat er niet zoveel alternatief is dan namelijk die democratische structuur van een partij. En ik zou eerder willen zeggen, laten we met z'n allen eens tegen de tijdsgeest ingaan dat je nergens meer lid van wordt. Ik vind het echt iets wat we volgens mij allemaal in 2002 moeten doen. Word ergens lid van. Verenig jezelf. Het is de best mogelijke manier om jezelf wat groter te maken dan de enkeling. Dus ik vind echt dat dat een pijler is eigenlijk rond of je nou links of rechts bent. Word ergens lid van. Een van de problemen van het politieke midden is natuurlijk ook dat ze ook tot elkaar veroordeeld zijn. En dat die partijen dus eigenlijk weer naar elkaar toe kruipen. Je kunt natuurlijk in een verkiezingsprogramma en een verkiezingsstrijd kun je de verschillen benadrukken. Maar uiteindelijk, als je dus met vier partijen moet gaan regeren, zoals wij het vorige kabinet en dit kabinet hebben gezien, dan verwateren die verschillen. Dus dan hebben we op een gegeven moment ook mensen niet meer het idee, waarom zou ik nou eigenlijk lid worden van de VVD of van D66? Ze lijken allemaal met het huidige regeerakkoord. Je kan net zo goed lid van GroenLinks worden. Dat maakt allemaal geen donder meer uit. En daar pleit ik ook voor. Laten we nou eens even dat pragmatisme terzijde zetten. Want het is wel heel erg pragmatisch en non-ideologisch geworden. Dat vind ik echt ontzettend jammer. Laten we ook eens een beetje echt aan politiek doen. Serieuze, goede politieke debatten in de Kamer. Ik hoor ze eigenlijk nooit. Dat je er eens lekker voor gaat zitten. Het regeerakkoord, lees dat nou eens. De eerste paragraaf, en dat is ook niet meer dan de paragraaf, die gaat een beetje over democratische vernieuwing, bestuurscultuur en wat dan ook. En dat is na een half en viertje alweer voorbij. Dat is echt en dan komen daar gewoon 40 pagina's hele praktische uitvoeringsdingen waarvan we nog moeten zien wat er allemaal van terechtkomt. Dat is toch geen politiek document? Het leest ook niet prettig. Geen hond die het leest. Ja, ik ben al zo gek dat ik het lees. Maar geen hond leest dit. Ja. Dat is toch verschrikkelijk. Dat er nergens eens een keer een tot de verbeelding sprekend politiek verhaal komt waar de mensen zich weer achter kunnen verenigen. En ik zou willen dat dat gebeurt, dat er ook mensen komen die dat gaan doen en dat we dat pragmatisme en dat managerialisme en dat streven naar efficiëntie en dat die enorme strijd die we hebben gehad voor de marktwerking, dat we nu allemaal dat eens even terzijde zetten en weer echt aan politiek gaan doen en keuze gaan maken. Maar René Cuperes, lukt dat nog wel met een politieke midden wat dus inderdaad zo versplinterd is en wat elkaar nodig heeft? Dan kun je toch ook met vier partijen of misschien wel zes partijen kun je toch ook niet zo'n vlammend ideologisch betoog, wat Geert Dales wil schrijven. Je moet voortdurend water in de wijn doen bij elkaar. Ja, dat is het probleem. Dat is een van de gevolgen van die fragmentatie. Dat je heel veel partijen nodig hebt om met elkaar te regeren. Je hebt regeerpartijen en niet-regeerpartijen. En die regeerpartijen zijn tot elkaar veroordeeld. En worden één pot nat. En daarmee bewijs je het gelijk van de populisten. Namelijk, het politieke midden maakt allemaal geen reet uit. Of je nou GroenLinks stemt of VVD. Het is allemaal hetzelfde. En dan is het dus een zelfversterkend. Het is ook nog tamelijk hoog opgeleid allemaal. Het is niet waar dat we in een pragmatische wereld leven. Het is een heel duidelijk programma. Namelijk van globalisering, van Europeanisering, van kenniseconomie, van klimaattransitie. Dat zijn hele sterke ideologische programma's eigenlijk. Het probleem is, hele grote delen van onze samenleving voelen zich daardoor bedreigd. Boeren. Boeren zijn niet een heel groot gedeelte van de Nederlandse samenleving. Belangrijk, maar niet een heel grote. Ik vind het ook altijd een beetje clichématig van hoe dan dat deel van de kiezer in elkaar zit. Het platteland. Boeren, dat zijn mensen ook niet van het platteland. Dat zijn ook mensen in de voorsteden. Populisme is een geografisch bepaald fenomeen. Hè? Kijk in we zijn het niet oneens, maar wel over hoe je het labelt. Nee, boer is iets te simpel gezegd. Hè? Maar ik vind het heel heftig hoe. Ik vind het symptomatisch hoe daarmee wordt omgegaan. Ja. Ik ben helemaal geen fan van die ruige, agressieve boeren. Maar koppen van is er nog ruimte voor boeren in Nederland in de NRC? Ja. Ik kreeg een enkele beroepsgroep waar we die vraag stellen. geen enkele. Er is zo'n gebrek aan empathie. Hè, voor familiebedrijven die daar al 100 jaar voedsel voor ons verzorgd hebben. Er zit een mismatch tussen de urbane professionals en de rest van Nederland. Dat is echt de basis. Boris, jij zegt van de boer is maar een heel klein gedeelte van de samenleving. Maar je ziet wel inderdaad wat René Cuperus zegt, dat die BBB-partij opeens op 9 zetels staat. Maar dat komt niet alleen maar vanwege de boer, maar dat komt omdat, denk ik, zo'n Caroline van der Plas doet ze heel goed in haar vorm. Dat ze een soort sentiment weet aan te spreken, waarin ze ook een aantal dingen combineert die dan weer links, dan weer rechts zijn. En ik denk dat het hele denken in links en rechts, daar zijn we geloof ik al heel lang voorbij. Want sociaal-economisch kan je links zijn en op immigratie weer rechts zijn. Dat soort combinaties worden door mensen in de samenleving vaak gemaakt. En ook steeds meer in de politiek. Dus dat zie je allemaal wel gebeuren. Kijk, ik denk dat sociaal-economische verhaal, het verhaal van wat doe je eigenlijk voor de onderkant van de middenklasse. Dus het gaat niet zozeer over de arbeider, want dat bestaat steeds wat minder. Wat doe je voor de mensen die zijn weggelopen als electoraat uit het politieke midden. En dat is als je dat wil labelen, dan zie je vaak dat het de onderkant van de middenklasse is. Dat zie je vaak gebeuren. Dat is ook niet alleen maar die groep, maar dat is iets meer de nadruk ligt daarop. Mm-hmm. Ja, en ik denk ik ben het eens met dat het regeerakkoord tekort schiet om daar een antwoord op te geven in de structuur. Er wordt heel veel over politieke cultuur gesproken. Ik vind dat altijd een enorm slaapverwekkend verhaal als je daar te lang over gaat hebben, want je moet dat in de structuur oplossen. Politici, je kan het over Rutte gaan hebben, over Kagel, over Jette, over Klaver, en dan kun je allerlei nare dingen over zeggen. Terecht of onterecht, maar het gaat uiteindelijk over de structuur die je moet aanpassen om de poppetjes daarbinnen anders te laten lopen. Als daar niks aan gebeurt gedurende deze kabinetsperiode, dan heb je over een paar jaar precies hetzelfde. Ik vind overigens wel een paar dingen die heel ideologisch zijn, die wel voor de onderklasse zijn, moet ik wel even over dit regeerakkoord zeggen. Er wordt heel veel geïnvesteerd in onderwijs, juist ook in het primair onderwijs. Maar we gaan hartstikke goed het regeerakkoord bespreken. Geert Dales. Ik schoot nog even met de binnen toen Boris het had over dat er een soort politiek programma of wat dan ook in zit. Dat zie ik er dus helemaal niet in. Het is echt weer heel pragmatisch en heel managerial. Laten we nou eens beginnen met de coronapandemie. Het is toch werkelijk absurd. We zitten daar nu 2 jaar in. Dat heeft zo'n enorme verandering in de samenleving teweeggebracht. Zulke enorme problemen teweeggebracht. En dan komt hier een 45, 50 pagina's regeerakkoord en er wordt geen woord over gezegd. Dat is heel erg, Het enige wat erin staat is dat wij voorbereiding of wat dan ook. Voor de volgende pandemie. Voor de volgende pandemie. Ja. Maar nergens is even een betoog over wat betekent dit nou eigenlijk. Pandemieparaat. Want we hebben toen we nog niet precies wisten hoe dit allemaal zou aflopen. En heel Schiphol dicht was en al die vliegtuigen daar stil stonden en ik daar vaak langskwam. En ik me ook ontzettend de zorgen maakte over hoe die samenleving verder moet gaan. Hoe gaan we dat dan? Nu ook de kinderen met die leerachterstand. Hoe gaan we dit oplossen? Dus al die grote vraagstukken. Hoe gaan we in het vervolg om met zo'n samenleving die op een dag niet meer verder kan? Al die ondernemers, want er wordt nu in Den Haag wordt het slot omgedraaid, zitten de deuren dicht en kunnen de ondernemers niet meer verder met kolossale gevolgen. Dat moet toch blijvende verandering teweeg brengen waar we het met elkaar over zouden moeten hebben. Er is geen begin van het denken daarover in dit regeerakkoord. Dat vind ik dus helemaal niks. René Cuperus. Ja, dat ben ik helemaal met Geert Dales eens. Het lijkt bijna alsof het regeerakkoord niet in de corona pandemie geschreven is. Alsof het er helemaal los van staat. Het is heel wereldvreemd. En dat is in algemene zin het probleem van de Haagse politiek op dit moment. Dat voelen mensen in het land. Die hebben het idee, ook met die enorme formatie, dat ze alleen maar met elkaar bezig zijn. Den Haag is 8 maanden, 9 maanden alleen maar met politiek Den Haag bezig geweest. Met onderlinge ellende. En wat heeft dat opgeleverd voor Nederland? Voor de Nederlandse bevolking? Ja. En dat vertrouwensprobleem van -100, waarmee ze starten, daar moet alles over gaan. En dat nog in een coronapandemie is een ticket voor disaster. Dus daar moet je. Dus veel succes. Gelukkig nieuwjaar, nieuw kabinet. Ja, we zitten in de Kamer met heel veel partijen. We hebben het ook over de versplintering vanmiddag. Er is een oplossing voor die versplintering, althans volgens D66-fractieleider. Sigrid Kaag. Ik ken bijvoorbeeld het Israëlisch systeem heel goed. Een informateur krijgt een maand. En er is ook een kiesdrempel, zoals in andere landen. Als je kijkt naar de versplintering in dit parlement, dan kan ik me zo voorstellen dat bij een evaluatie ook de gedachte opkomt, maand lang, sneller systeem en de kiesdrempel. Ik ben geïnteresseerd in uw gedachten, maar ook de bijdrage aan het debat om dit met z'n allen vorm te gaan geven. Ja. Boris van der Ham, dit is volgens mij nieuw bij D66. Ja. Het is, ik begreep ook wel dat ze het zeiden van dat het een gedachtegang is, maar dat het natuurlijk wel serieus wordt overwogen. Ja, weet je, als je de je kan natuurlijk best iets, er valt best iets te zeggen, bijvoorbeeld in Duitsland hebben ze dat ook. Vind je het een goed idee, ja of nee? Niet om het probleem van de formatie op te lossen. Nee, maar los daarvan. Als je het in een heel groot systeem zou zetten, zoals in Duitsland bijvoorbeeld, en je hebt dus ook met een wisselende kieslijst enzovoort, dat is een gemengd districtenstelsel, dan kan je erover nadenken om ook een kiesdrempel in te voeren. Maar binnen het huidige systeem is het best wel heel ingewikkeld. Je hebt namelijk 150ste van de kiezers nodig. We hebben een heel klein parlement als je het vergelijkt met de omvang van de Nederlandse bevolking. Dus er is al een behoorlijke kiesdrempel in Nederland om erin te komen. Ik vind het een mooi systeem, omdat je eigenlijk alle nieuwe geluiden ook echt een verre kans geeft. Maar ik zou het probleem van een lange formatie komt door iets heel anders, ja, dan de hoeveelheid partijen. Okay. Dat kwam namelijk door het gesodemiete rondom zicht en zo. Verkeerd idee. Dus om dit op te lossen. Verkeerd idee. Zeker niet meer. Maar ik vind het in het algemeen toch geen goed idee. Ik heb er lang over nagedacht. We moeten het niet doen. Mijn hoofdmotief is: het is toch hartstikke mooi dat in een land als Nederland iedereen die kans ziet om de kiesdelen, drie kwart in ieder geval van de kiesdelen, achter zich te verenigen, dat hij zijn geluid op het hoogste niveau kan laten klinken. We praten altijd over participatie, over burgers die invloed moeten hebben in het beleid. En dan zou je door zo'n kiesdrempel dat ernstig achteruit laten kachelen. Dat moeten we niet hebben. Dus dat vind ik eigenlijk het belangrijkste motief. Het is ook al vele malen geprobeerd, want sinds de Tweede Kamer 150 leden telt, dat is in 1956 gebeurd, is het al, ik weet niet hoe vaak in het parlement aan de orde geweest. Het gebeurt nooit. Ik zou zeggen, besteed daar nou geen aandacht aan en koester wat we hebben. En ik vind het wel mooi dat wij allerlei rare fenomenen ook in de Kamer krijgen. Dat geluid kunnen we dan ook horen. En dat hoeft dan niet allemaal via een referendum, wat we overigens inmiddels onder leiding van D66 ook al niet meer hebben. Of een burgerinitiatief, wat ongelooflijk moeilijk is, niet aankomen voor de burgerparticipatie slecht. Gewoon houden zoals wij het hebben. Goed, andere oplossing voor een andere oplossing voor de versplintering is natuurlijk het fuseren van partijen, René Cuperus. Maar ik wil nog iets over de kiesdrempel zeggen, als dat mag. Ja? Dan kom ik zo op de fusie. Nou, ik vond het namelijk een tamelijk wereldvreemde, schandalige opmerking van Kaag. Hè? Want je executeert ter plekke je collega's in de Kamer van partijen met minder dan 3 zetels bijvoorbeeld, of minder dan 4 zetels. Hè? Dus je zegt gewoon SGP voorbij. En, hè? Dus ik vind het een heel oncollegiale opmerking. BBB voorbij. Ja, daarom. Ik vind die discussie heel relevant, maar om dat zo een beetje laconiek in zo'n Kamer te roepen zonder daar heb je staatscommissies nodig, een publiek debat voor nodig en alle vol. De SGP gaat er dan uit na 200 jaar en zo. Dus dat heeft enorm. Dus ik vond het heel oncollegiaal om dat zo te doen. Hè? Ja. Wereldvreemd, maar goed. Dat vind ik allemaal niet zo erg. Je mag elk idee daar opperen. Is het een goed idee om de formatie te versnellen? Nee, daar is het geen goed idee. Maar het is een snoeiharde aanval op je collega's. Ja, mag hè? Toch in de politiek. Ik vind dat allemaal een beetje onzin. Dat had ze geloof ik niet door. Dat had ze niet door. Goed idee. De fusies van partijen. Maar ernstiger vind ik. Mijn Duitse collega's, experts, die zeggen allemaal belachelijk wat jullie hebben, zo'n parlement met allemaal van die partijen. Dat is, en daar hebben ze deels gelijk in, vanuit hun Weimar-ervaringen. Ja. Maar ook wel, zij zeggen, een partij van 1 zetel is geen serieuze speler. Van, kan de regering niet controleren, kan niet aan wetgeving doen. Dat zijn eigenlijk alleen maar influencers. He, die gaan alleen maar mediagedrag vertonen. En dat zie je ook gebeuren. He, dat sommige partijen zitten alleen maar vlogs te maken. Of zitten filmpjes te maken in de Tweede Kamer. Hoeft die kiesdrempel niet te veranderen. Maar dat stelt wel verantwoordelijkheid aan de Kamerleden. Dat ze serieus parlementair werk doen. En niet daar alleen zitten als een soort influencer of volger. Geef nou eens antwoord op mijn vraag. Namelijk de partijfusies. De partijfusies die er nu eigenlijk aan zitten komen. Tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Jij bent in een ver verleden nog eens medewerker geweest van de WRD Beckman Stichting. Ja. Dat een goed idee, die fusie? Deze fusie vind ik geen goed idee. Waarom niet? Juist vanwege het hele eerste half uur waar we het over gehad hebben, namelijk het verdwijnen van volkspartijen. En een fusie met GroenLinks, hè, wat ik toch zie als een hoogopgeleide klimaatpartij, wokepartij ook, hè, die verwijdert de PvdA meer dan ooit van zijn traditionele achterban. Dus dan geef je totaal op dat er een enigszins herstel zou zijn of hergroepering richting. Het zou logisch zijn dat ze zouden fuseren met de SP. Hè? Dus als de PvdA met de SP zou fuseren, zou interessanter zijn, eigenlijk. Ja, nee, dat bedoel ik. Ja. Dus dit is totaal de verkeerde richting op het probleem. We hebben fusies gezien natuurlijk. Hè? GroenLinks is een fusiepartij. Het CDA is een fusiepartij. Nou, dat is de enkele decennia en dan is het allemaal weer voorbij. Dus het lost ook allemaal niet zo vreselijk veel op. En ik heb ervaring in een fusieorganisatie. Ik heb daar toen gezien dat dat was een hogeschool. Dat om de cultuur verschillende culturen te integreren, daar heb je minstens 10 jaar voor nodig. Zo niet langer. Dat duurt echt ontzettend lang. Mm-hmm. Dus voordat partijen daaraan beginnen, zou ik daar heel erg voor willen waarschuwen voordat je dat gaat doen. Kiezers fuseren. Kiezers gaan sneller dan partijen kunnen fuseren. En dat doen ze dus ook gewoon. Kiezers fuseren. Nou ja, kiezers die gaan elkaar opzoeken in nieuwe partijen. Dat gebeurt. Dus je kan. Het is heel ouderwets om te denken dat kiezers partijen volgen. Maar ja, het is toch vaker andersom. Hè? Dus kiezers die gaan nieuwe partijen opzoeken. Of oude bestaande partijen die gaan ze opeens een nieuw leven inblazen. Of we hadden het net over kleine partijen. Ik heb ooit dus nog in D66 in de Kamer gezeten met 3 zetels. Ja. En nou is de Tweede Partij van Nederland. Dus ja, dat kan dus ook gebeuren. Mm-hmm. Dus met andere woorden, ik vind het ook een beetje. Hotel naar de kiezers om te denken dat als je dan maar gaat fuseren, dat de kiezers je dan wel slaaf zullen volgen. Zo werkt het helemaal niet. Ja, goed punt. Partijen opheffen, dat is iets dat gebeurt niet zo snel, maar daar zou ik ook voor willen pleiten. De partijen op een zeker moment gewoon zeggen, ja, we hebben toch onvoldoende basis nog. Het is gewoon een grote rotzooi geworden, weg ermee. En welke partij komt daar dan nu voor in aanmerking? Het kan overigens ook bevorderd worden door de overheid, want het wordt allemaal gefinancierd. Hè? Nou ja, we hebben natuurlijk een prachtig voorbeeld voor de hand, maar het klinkt een beetje, ik wil niet rancuneus klinken, maar een partij als 50PLUS die alles is kwijtgeraakt in de Tweede Kamer. Door die enorme rotzooi die daar aangericht is. In de gemeenteraadsverkiezingen in het land van Kuik heeft geparticipeerd recent en 0 zetels heeft gehaald. Ja, als die bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen weer 0 scoren, zou ik zeggen, pak dan in. Daar gaan nog steeds tonnen overheidssubsidie op jaarbasis in zitten in zo'n piepklein partijtje die in de Tweede Kamer niet meer vertegenwoordigd is. Dat is natuurlijk allemaal flauwekul. Weg ermee. En ik vind dat de overheid dat ook wel mag bevorderen, want ze financieren het ook. René? Nou, ik was wel met Boris eens. Vooral in gemeenten, op lokaal niveau, zie je heel veel dynamiek. Hè? Zie je dat allemaal lokale partijen ontstaan, richten mensen hun eigen partijen op, los van de gevestigde partijen. Ja, maar ook mensen van verschillende soorten kleuren ook weer bij elkaar gewoon samenwerken. Ja. Dat vind ik veel spannender. Eigenlijk. Ja. Dus ik vind dat gemeenten lopen eigenlijk voorop qua experimenteren. Nou, er zijn soms coalities van dan landelijk niveau. Ja, er zijn wel coalities van 8 partijen soms in de gemeente. Ja. Die het heel goed doen. Dus dat is per definitie niet slecht. Hè? Maar is dat op landelijk niveau ook een dat een hebben idee? Wij op landelijk niveau zo erg nog niet meegemaakt. Maar we hebben natuurlijk vroeger, maar toen het CDA nog niet bestond, hadden we ook 5 partijen is ook wel voorgekomen. Dus dat is niet zo uitzonderlijk. En dat is ook niet per definitie slecht. Dus versplintering wordt meteen als iets negatiefs gezien. Maar misschien is dat wel helemaal niet waar. Valt dat reuze mee? Moeten we dat gewoon eens even gaan ontdekken of dat wel zo is? Want dit heeft ook allemaal te maken met onderling vertrouwen. Als je in een coalitie zit, wil je dan met elkaar verder? Ik heb niet de gemeente meteen bij de hand. Ik heb er laatst in gelezen waar 8 of 9 partijen in de coalitie zitten. En het gaat er hartstikke goed. Lokaal kan dat zeker, nationaal kan dat ook. Ik ben het eens dat je niet na deze verkiezingen kan zeggen, god, wat was die formatie toch lang, nou moeten we alles op de schop gooien. De gemiddeld duurt een formatie 94 dagen. Voor 2012, dus voordat we het nieuwe systeem hebben met zonder de koning, zeg maar, waren er 7 formaties die langer dan 94 dagen duurden. Dat had altijd te maken met een complexe verkiezingsuitslag. Namelijk niet 2 partijen die zomaar door konden gaan. Dus met andere woorden, moeten ook niet te bijzonder maken, deze uitslag en deze lange formatie. Ik ben het eens dat kleine partijen ook echt een grote bijdrage kunnen leveren. Ik ben het ook eens dat René zegt, ja, dan moeten ze wel hun werk beter doen. Maar daar uiteindelijk rekent daar de kiezer een partij op af. Ja. En zo hoort het ook te gaan. We gaan nog even naar Alkmaar toe, naar het NK Marathon schaatsen. Gio Lippens. Ja, de finish gaan we niet halen binnen dit uur. Want er zal ongetwijfeld tijdens het nieuws gefinished worden. We hebben nog 8 ronden te gaan voor de 10 overgebleven rijders. Het peloton heeft zojuist afgesprint. De restanten van het peloton. En de 10 koplopers die maken zometeen uit wie er gaat winnen. Wie de Nederlands kampioen wordt. We hebben een kleine voorsprong voor Rosa Blokker. Die heeft 4 seconden voorsprong op de achtervolgende 9. Waar Irene Schouten nog een ploeggenote bij zich heeft. Dat is mooi altijd. Maaike Verwij. Waar we ook Lisa van der Geest hebben gezien. Waar we Femke Mosinkov hebben gezien. De winnares van de laatste wedstrijd. De laatste kunstijswedstrijd voor dit Nederlands kampioenschap. En dat betekent ook dat Maaike Verwij trouwens, die bij Irene Schouten rijdt, dat is de winnares van de natuurijsmarathon die we hebben gehad op tweede kerstdag in Noordlaren. Kortom, een sterke kopgroep. Nog 7 rondjes te gaan. Zometeen de finish. Goed. Laatste vraag aan René Cuperis. En een kort antwoord graag. Gaat het politieke midden in Nederland nog verder versplinteren? Of hergroepeert het zich? Hallo. Kort antwoord, maar ook een antwoord. Ja, kijk, het politieke midden is nu D66 en VVD samen. En het probleem is, dat is politiek wel het politieke midden, maar sociologisch niet het politieke midden. En daar zit het probleem. Om het kort maar ingewikkeld te zeggen. Ja, daar gaan we nog een keer, verder over doorpraten. Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage. René Cuperis, Geert Dales en Boris van der Ham. Bedankt voor het luisteren. Tot zometeen. Na het nieuws. Dan WNL. Daar ben ik trouwens niet bij, maar gewoon WNL. Hier op de radio. Mooi. Dankjewel. Goed nieuwjaar.